nalingi mwana mwasi motembe kongisi mbotika engane tobanda songi songi mabeo ndora naluka mwana mwasi motembe peli moto mbotika engane tobanda songi songi mabeo wapi yo mape kisinga bako yeba Loko elingi ne motema Botike langa ye mama Ike inanga minao Ngai nalingi yeo Ike inanga minao Ngai nalingi yeo Ike inanga minao Nakobala ye Ata bostali ye Ike inanga minao Nganapona yeo Mosusu na moniteo Ike inanga minao Kaka ye mama Amina ye Nalingi mwana mwasi yo yo Botika engane tobanda Bape kisinga bako yeba Elo kwelingi ne motema Botika engane tobanda Ngana lingi yo Ngana pona yo Ata bosalie Ata bolukie Nako bala ye Susu na munite Kaka ye motema Oh, amina